إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ورمب عز وجل جي سنو درس توحيد جي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. هم جنن يوانتي الرجاء ودليله تمو ياكار اكتكتلم تكتل بيوانني ياكار جامو ياللا ديمنك ياكار جامو ياللا ديسوكو جملي تي كن كدو البرم بتبارك وتعالى. تكتل بمونيكون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعينك وخنني ياكار نعرف صالح دفتي أم ياكار بوخم انتني كسنو برم كيب لنك ورجمه ياكار بوب وخنن لني موي مبير ينغا خمني سنو برم moy kiko détenir moy kiko joxé moy ki ci am katan kon lolé ci borom bi kep lañ ko wara yaakar bu ko défé kon lu mel nonu yaakar ko ci kenen kudul borom bi tabaarak wa ta'ala da fay dal du du bokalé ndax walbati nga li borom bi mom nga jëmé ko ci kenen walbati nga li borom bi mom nga jëmé ko ci kenen masalan lu melni duggu aljana ci kan lañ ko wara yaakar ci borom bi tabaarak wa ta'ala waxon na la ni nit mom ak mbaxam ak gut ci ñuy yaakar ci mom aljana lolu mom nit baxew ko magok lolou mom nit baxewuko yagna la ci jox ay misal magok muy melni nga ñew ci fi nga xamanteni ni mom moy commune bi ñew ci ko xamni adjoint au maire la di yaakar ci mom mu gracier prisonnier bo xamanteni ni mi ngi nek en détention té ñepp xam nañ ni mom gracier prisonnier lolu bokul ci compétence maire bi koku président de la république lañ ko jox kon demande ya dañ koy adresser ka nga xamanteni ni mom moy président de la république kon fofu gis nga ci walu xel kep la ak walu aduna waw niñu sédélé sunu société ku ci nek rek gis nañ ni amna fo xamanteni ni yow ya fa mëné bu boba fa nga mëné buñ ko aajo yow lañuy wo xol leen fa niñu tollu ni tay ndax dengeen ñu taccu ben football kat degulen ko ñi ngi ne tek ñoom football kat yi ana basketteur yi ñi ngi ne tek ana way kat yi ñi ngi ne tek ana mbeuri ak seen doole ju bari ñi ngi ne tek daanaka ci mbir yo ye nga xamanteni ni ay xéetu tiaxan kep la buñ ci yëkëti rek gaña nenañ tek fiñ toll ni ñan lañuy gis ñan lañuy solliciter ñan lañuy solliciter borom xam xam yi borom xam xam yi lañuy solliciter ah masalam sangam de wa walu tejjakay wa mom ndax diine ji islam mom par rapport ak febar bi ah diine islam yan ñaan la yonent bi jangale ñan lañuy solliciter borom xam xam yi goor yi deug lañuy solliciter ñoo ñoy goor yi ñoo ñi ana mbeur yi doon bakku fi ana mbeur yi doon bakku mais li ci yeme moy tay ñepp gi daw ci borom xam yi ah amo fofu ñaan bo xamni yonent bi jangale nako ah na ñaan ah ban ñaan lañ mëna ñaan nan lañ wara mëna def ba yalla téggi bala bi ok légui bu bala bi téggé ko après ngeen déluwaat ci mbeuri déluwaat ci zori déluwaat ci basket bi xoola tay société bi ñiñ doon solliciter temps yépp di leen fay ay millions tëgg combat waaw fay ci 200 millions xam nga ñooñu tay ñoom rek a joroon a woo nag waaw ñi doon fay 200 millions yi ak ñañ fay 200 millions yi lan lañ mënal société bi tay lan lañ mënal société bi ñi doon fay mbër 200 millions ak mbeur yeng ko fay tay fiñ toll ni lan lañ mëna société bi tay borom xam xam yi lañuy ñëw bu borom xam xam yi jàllee ñu tudd yeneen jàmbaar agent de santé yi ñi nekk sur le terrain ak ñoom ñëpp daw nëbbu seen biir kër ñu ne leen yéen dem leen ca feebar ba dem leen ca ña feebar ñooñu seen salaire ñaata la Hmm? 200 millions. La misal. Elle est tout là. Yen yakar ngeen société bu melni. Société bu melni, yakar ngeen développement. Société bu melni. Après tout le monde l'accepte. Mbeuri il accepte. Les médecins il accepte. En tant que médecin nga accepte ñu lay fay un maigre salaire. Alors que yow yaa ngi jànkuwanteel ak la mort tous les jours mbër mële moom nga xamante ni day dem poñse ay mburoom ak ay beñeem poñse ko ba mu fonki mu dem ci diin ya di yaaba yaa ngi may dégg après ñëw futteeku ñu ne fay nañ ko 200 mille nga accepté ko quoi après yow yaay sax yaa jël sa maigre salaire boobu di si dagg billet quoi wala dem jënd si sa télévision pour seetaan mbër mi yow yaa war a seetaan mbër mi wala mbër mi yow la war a seetaan li moy lavage de cerveau li moy manipulation li moy la moussa li moy manipulation mais ñiñ joxone ñiñ doon fay 200 millions nañ ñew xex ak corona bi nañ ñew dañoo basketteur NBA la nek gi ko il fait partie des plus payés ah il fait partie des plus payés il n'a qu'à venir lutter ou bien lui il ne fait pas partie de l'humanité jamono fitna rek lañuy xamé goor yi ak gor yi bu metté rek ñom lañuy wo ñu dawla ah borom xam xam yi ah yow mom jang nga dé ah ya señ bi yow mom yow kër docteur nga nek yow kan mom ay allez chercher les mbeur là où sont les fans club allez chercher vos joueurs là où sont les fans club la tasma'u illa hamsa li moy société li ngeen tuddé société li moy développement li moy développement li moy développement li moy société li ah li moy monde moderne li moy civilisation li moy politique li do xam sax ba xam da ngay joy wala da ngay retan do xam ñaar yoy ban nga ci wara def gis nga ay buñ bëggee nit ñi respecter mesure yi ñu jël après fan lañ dem mbeur yi lañ jëli Et pourtant, ñom lañ doon fay 200 000. Fan yi rek maa ngi dégg ci, maa ngi gis ci journal yi genn góor goo xam ne nañ dafa génn, ñu ne tension moo ko jàpp, xaw ma mu faatu. Mais kenn ñemewu koo laal. Ñan lañ woowi? Sapeur pompier. Ñooñu lañ woowi. Ana mbëri, lu tax woowuñu mbëru koñ bi? Lu tax woowuñu mbëru koñ bi? Ah, yaa ngi naan non, c' est leur boulot. Non, seen liggéey la. Donc ñoom seen liggéey la ak risque boobu yépp ñu leen di fay de maigre salaire. Loolu mooy seen liggéey quoi. Loolu mooy gratitude quoi. Ñi nga xam ne ils prennent des risques, de très gros risques. Loolu mooy gratitude. Nii la société war a defaroo. Ñu ëpp njëriñ, ñu jox leen des maigre salaire. Ñi nga xam ne nag ñoom fee la ñuy tëdd. Mbur mu des ñu jël xooj poñse, fonde mu des ñu jël xooj poñse. Yaa ngi may dégg. Bu taakusaan jotee ñu nga gis leen nag ñuy nekk ci montagne yi di yaaba. Ñooñu ñu leen di jox ay 200 millions quoi. Li mooy gratitude, li mooy sant yàlla, li mooy société. Li mooy société, li mooy dund. Gis nga. Donc buñ bëggee ordre bi gars yi respecté ko nu ñuy def, dañuy jëli gars ñi ñu ñëw rek pour ñu respecté ordre, ñu jëli góor ñi. Gis nga, xoolal tey ñan la ñuy sollicité borom xam-xam yi. Ñi won ñi yëngu ci wàllu kër docteur njabarkat yeeg ñëpp xaabu wa xasiru dem leen ci voyance yi ngeen daan dem ci voyance yi waaw crét kac waaw man de dama bëgg nga seetal ma waaw dem leen ñu seetal leen corona bi kañ la fiy jóge ah du am na ko fi wax fan yi naan pli din sama fii ak une semaine corona bi dootul am cas ah kañ la ko waxoon ba léegi ñaata cas mooy am afala taqilun afala taqilun mais dafa mel ni y' a certains personnes yoo xam ne bugguñu ku leen di wax seen njariñ ñoom xam nga luñ bëgg nga jël wantaay di leen upp di leen nax di leen wax lu leen lor mais nag na nga ko def mu neex waaw na nga ko neexal ba mu neex mais boo leen di wax ndëgg non soxlawuñ loolu ils n' ont pas envie d' entendre ça bu corona jeexee ci la ñuy gën a ràññee gor yi ñi gore ñi nga xam ni am nañu un peu de gratitude buñ tëggatee stade yi làmbaki football ba xam di ngeen dem jënd billet ya wala boog seen njëgu billet yooyu 6000 francs 12000 francs da ngeen koy dajale cotiser ko jëm koo wala boog sax jarul dajale ku ci nekk koñ ba nga nekk ab médecin ma nga fa wala un infirmier wala borom xam-xam wala oustaz boo doon dem si moom naan ko ñaanu corona wala ñi nekk ci service de l' ordre yi la ngeen nar a jëndee mbër billet mbër yooyu jël leen ko ngeen jox leen ko ñooñu ñoo ko mérité ñooñu ñooy les méritants ñooñu ñooy les hommes parce que bi mu méttee ci ñooñu ngeen dem tourné demu leen ci mbër yi demu leen ci concert ba dem leen concert demu leen fa indal fitan tu'araf ma'adinu rijal loolu la arab yi wax ci fitna la ñuy xàmmee mbellitu gor yi mbellitu góor yi ñi nga xam ne ay pierre précieuse lañ ñi nga xam ne ñoo amal njëriñ société bi dafa leer nañ ñi amal njëriñ société bi dafa leer nañ ñi amal société bi njëriñ ñi ngi nii ñële kon gis nga ils se sont terrés chez eux lan lañ leen di wax confinement respecté leen confinement bi ñoom ñëpp loo gis ñu ngi koy féete yaa tax ñu koy woy woy corona woy corona ban sens la na non dañuy sensibiliser pour woy corona yow les médecins meur maanaam da ngay woy corona vous vous rendez compte mais façon société bi mooy ban façon société façon dund bi mooy ban façon dund léegi les gens meur les infirmiers meur les agents de santé meur nga naan da ngay woy corona après ñu ne lii dund la quoi lii mooy dund lii décidément doo xam ba xam da ngay jooy wala da ngay ree ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jàlla wa ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay siir defal leen ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.